آیا من چند نگین دیگه آنام آتی رزمی مقصد نمیم و آنی شهرستان جل زور بکنی یا که سالا تشتاز مکنی صبر کنی یا جاگا نزدی بانی مطالعہ کنی اس وقت سمیہ کارم از امانا میں مراتی ہم ہف سال مانے پھر دیستا نمال دیستا نمال کن دیستا مہای مغربت وطن کبتنی آئی چمائد نزدی کی اب مرچان ہندگی زمانا تلفون است آن دیگر دنیا نزدی کی هر روز یکی وقت تلفون دیگر او پس ما کی دیستا مائیگان مائید نمیستا کاغذ ہی آوالی شش سال هفت سال حتما کنند که شما بیگان نتل کنند بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم ومن أصاب من ذلك شيئا فأوتي في الدنيا فهو كفارة له حديث التوجيه فوزيهما بيان كتب لا علماء كاختلاف لا يدر مسلين هذه الكفارات وزواجرا عن جنده قصر رضیست من بیان کرد این گروهی مثل حضرت مجاہد و زید من اسلام و خلاص این گروه ما آتاں که آن وقت حدود کفاراتاں من کل نوری یک گروهی ما آتاں که مثل حنفیہ که آیان قائلتاں که آن بالعصارتا الزواجرن کفارات نه البته مثل آن کفارات بود کنم یا گروهی دیگر و کفارات هم مگر به استثناء حد محاربه این بحث گوست حالا این حضراتی که آیم قائل بودند که حدود کفارات میں حنفیان مو مذہب ہم شوک حدود بالعصالہ کفارات نام برکت بالعصالت آن زواجرن آیا کہ حسن برائے مرگمہ مرگمہ تحمیح و تحدید دینا یعنی مانا چک اللہ تعالی اللہ جل علی شانی حدود آکر نازل کتب در قرآن مقدسہ اصلی حدب سنی حدود نازل کنگا ہمشی ایک بندگان از ای جرائم و گناہان و آدگرہ تنبیح بدن اگر یا کسی قاری انجام دا یا ای حد جاری کنگ بھی تا دگرہ عبرت حاصل بکنن یکی دوزی کو پنجے دکو رہے تا دگرہ عبرت حاصل بکنن دوزی جانت مران گناہ کل علیہ شاللہ بکنے یا آئی سنگسار بکنے تا دگرہ تنایی زجر بکشن، توبه بکنن، عبرت حاصل بکنن زواجر معنی همشین که هنفیه گوشن که بل اصالت افدودا که اللہ جل علا شانو نازل فرمائن تا هدف سنا همشین که بندگانا تنبیه بکن، آن زجر بدن، عبرتش بدن که آدگران چنا چنی کردکاری مردم ها که اکاری انجام داتا آیا سزا بده که دیگران گوش بگیرن توبه بکنن عبرت بکنن البته از زمن آیا اگر الله تعالی آیه همی جنگا کفاره کل آزگیر کل شی همانی و نیستن لطف خداوندی بیدنه آوازان بشن نه اصلی حدود مبنا و آیانی که هستی هدف نزول همشین که بندیانی همی گناهی که انجام دن بلی همی گناه آیه صفاه کنک دی همی حد بجنک ای حد در دنیا عوض همه عذاب دیدی آخرت و کفاره بی تمام بیت برو ایمان آئی تی آوازان کوله محقصد حد افشین مصداقی ای حضرات نظر اشین خب حالا که هستیدا یوادهان هر دو طرف دارای دلائلی هستند آن دلیلانا مختصر بشکن گروه اول که آیا قائلتن که حدود کفاراتن یوادهان هفت دلیل دارند البته ای واجهانی تمامی دلیلانی که هستند یک دلیلی آیانی چه قرآن پاکه باقی دلائل آیانی از احادیث دلیل قرآنی آبزر گوارانی چه بی اولین دلیل آیانی کسانی که قائل به حدود کفارات بودند آنی اولی دلیل آیه کریمه سوره نسائی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبتا من الله آوازهان وشن کہ آیه کریمہ اللہ فرمانی کہ حسی کہ مثلا آئی جرمچی کود رمضان مبارک آئی تی روزیا کہ حسی شہید کود بزناح ذریعہ بجماح ذریعہ یا بخوردنے آپ ذریعہ یا کفاری پیرتر یعنی حدی چیمی برا آئی اک آئی روزہ ایک شہید کا آیا الہد پھرتا ہے حد ہمشی ایک آیا غلامی آزاد کا دردنی آزاد کا یا شست روزہ گری خلاصہ اللہ گوش کے آئی گوڑا چیئے پریں قسیام و شہریں میں آیا روزہ درد لوٹی دو ماہ کا سے آیا رد رد تیب در پیں آخر گوشتی توبتا من اللہ ہمیں روزہ کا آئیے دو مہ رد پرد گریش یک نوع توبہ ہی رجوع الاللہ شمارن اللہ آئی توبہ قبول لکن آواجان گوشتی اللہ ہمیں دو مہ روزہ کا پیدر پیش گریش در حقیقتا یک حد دیا برا آئیہ یہ حد اللہ تعالی صراحتن گوش کہ توبتا من اللہ شی چی ایک توبہ ہی از جانب خدا عزوجلالہ نک توبہ ہی بو مانا مک توبہ نتیجہ توبہ کا اسم بخشی دنی کفارے یہ مانا ایچ بھی اولین دلیل ہی واجہانی کسانی کے قائلن حدود کفاراتن سواترم مانا ہمشی یک دلیل آواز دومی دلیل آنی حدیث الباب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث آنی دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کو کہ ہر کسی کو برسی چنی عملان یک چیزی خرابی انجام بدا فہو قباب الدنیا فہو کفارت اللہ یہ لفظ آنی دلیل حدیث الباب چوی ان دلیل امام بخاری والا چمانا دلیل سوم ایواجہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہی حدیث روایت ہے حضرت علی حدیث تو کا ہم یہ تھا در سنن ترمذی بنے اور دیکھ جا ہم یہ تھا بخاری نے آرتا یہاں درائی تہا موجود ہے کہ من اصاب حدا فا اجل اقوبته پی الدنیا فا فالله عادل من ان يسنى على عبده العقوبه في الاخره برسن الترمذي الواضح من اصاب حدا فسيك اي رسيدي عملك حد واجب كان فاجل عقوبته اي عذاب تاجيل كان بود في الدنيا فالله عادل بس الله جل على شانه عادل تنچ اشياء من ان يثنى چه خبرك دو مرتبه بكم بسيت بنديا على عبده العقوبه في الاخره یہ سومی دلیل ہے حضرات چاروں میں دلیل ہے حضرات ابو تمیمہ حجیمی روایت ہے ابو تمیمہ حجیمی روایت کا سے آئی مسند احمد والا یا اعتا مجموع الزوائد والا یا علامہ سمیہ آئی تہائی جملہ ہستیں ان اللہ عز و جل اذا اراد بعبد خیرا اجل له عقوبت ذنبه فی الدنیا اللہ تعالی وقتی کہ ارادہ بکم بے ایک بندے ایک آئی زود خیر بدن تو بآخرت میلی عذابہ و دنیا اتحال کے عذابہ در دنیا جشنی آجلہ اجل له عقوبته ايه عقوبته لن به في الدنيا اواجان شيا استغلال كان شيا گناہ عقوبت همشن در دنیا تمام اخر احمد روایت یہ جملہ ہم یہاں تک اور ربنا تبارک و تعالی اکرم من ان يعاقب على ذنب مرتين وربنا تبارك وتعالى اكرم من ان يعاقب على ذنب مرتين فنجم دليلي حضراتي حضرت خزيمه بن ثابت انصاري رضي الله تعالى عنه روايته آئی تہا یہ جملہ ہم موجود ہے من اصاب ذنبا اقیم علی حد حد ذالک الذنب فهو کفارته یہ روایت کا حصہ آئی مسند احمد من اصاب ذنبا اقیم علی حد ذالک الذنب فهو کفارته تصریح دلیل ششمی حضرات ششمی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت ہیں آئی روایت تو ہم یہ جملہ موجود ہیں ما اوقب رجل على ذنب الا جعله الله کفارة لما اصاب من ذلك الذنب ما اوقع با این عذاب دیگ نبی رجلن هیچ فرد رجلی با یک جرمی علا ذنب الا جعله الله مگر یک الله کن هما عذابا کفارتن لما اصابا کفاره برا گناهی که رسته چنی ذنب دنیا ہفتمی دلیل ہم حضرت خزیمہ بن معمر انصاری روایت ہیں آ خزیمہ بن ثابت میں نیمہ ہوا خزیمہ بن معمر دلیل خزیمہ بن معمر انصاری روایت تو کا ای جملہ ہم یہاں تک رجمت امرأتم فی احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک زنی که آئی مرتلا زنا بتگت آئی رجم کنل بود در زمان واجہ فقال الناس حبت عملها مردمان قال واجبات كإيمة لذلك عملان برباد عمل بدي أنجام دا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسرسل همي خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو كفارة ذنوبها واجب شراش ما تقوش تكشي عمل حبت بودتا گا نا عملی حبت نبودتا گا گناہی کدے گی وہیم سزا کا آئی دیا گا بودتا شی کفارے باک ذنوبا گا تخصر علامہ سوا زہلکا قیامتا آئی با دون اشان دیگر حشر کنگی دیگر چیزان سوال آئی دیشی سوال آئی نبیشی چوکستا چنانا یہ تمام روایات یہ روایات کہاستے ہم انو موان چیئے کہاستے ہم مجموع زوائد والا آیا حالا متوجہ بیتی حفظ دلیل بیتا گروہ یہ کہ آیا قائلتا حدود چیئن کف کفاراتا یہ ہما حضرات دلائلتا یعنی شماش گروہ ثانی کے مشوہ امام بزرگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم چمایان وہ حضرت بسیاری مثل حضرت سعید ابن المسیب و دیگر بعضی اہن ذریعات و یدگ گروہی چھ متاخرین ہم یدگ ذریعات ہم علا اشان دلائل ہم تقریباً اواجہان ہم پنج دلیل موجود ہیں البتہ عدد دلائل آنچ آواجہان دا کم ترہم بلے دلائلش خیلی قوی دلائلان از قرآن خلیل آگشتے معفوظ ہیں ان دلائل اکثر قرآنی ہیں خلاصہ اولین دلیل یہ حضرات ہے کہ حدود آیا زواجرم بالاصالت و کفارم بالتابع یہ حضرات اولین دلیل مهمی آیانی آیت محاربه آیت محاربه که در قرآن کریم تحاکا سے آئی موجود یکی آیت تحا تسریح ودا باقالا اللہ تعالی صراحتاً ود بیان فرمانی در سورہ کئی معایدے تھے ہیں آیت محارب حافظوں ود اللہ تعالی آیت کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا آخری جملہ کے فرمائیں دے کہ ذالک لہم خزیون یہ مستدل ہیں متوجہ ہے یہ آخری جملہ کہ ذالک لہم خزیون فی الدنیا ولہم فی الآخرت عذاب عظیم الا الذین تابوا باخرہ یعنی یہ سزا کے آن رستک دستان اجبر رہے فادان اجبر رہے یہ سزا شمدے اسی برائے آیا ہوں یک رسوائی در دنیا ملی خوب آن رسوائی بند ہوتی سمرے بگندن و در آخرت آن واسطہ عذاب عظیم ایر انگا ودا مگر کسانی کہ بعد از ای موضوع توبہش کو کاملا کن آب حدی امسلہ اشین کہ اما عذاب عظیم بہتر باب ہمی توبہ بخشد بھی نیب آب حد جنل جنگا واری مقاحد آئی دیتا ہم ای عذاب منتصر بلے اگر بعدم توبہ خالصی کو ہر شکی نیستی کہ آہد بہنی توبہ ذریعہ چیزی مغفور دیلے با حد جنگا آت سراحت ہیں چمی لہذا ہے گروہی منگو ہمچنین ہستے کہاں گا کہ آیت محاربہ تہا چونکہ سراحتاً یہ عمر موجود ہے چمی لہذا آنگا کشی مستثن یا گروہی استثنی نا انگوک آدھے کہ حد دام باوشن کب پارے ہیں بلشینا سراحتاً اوک اللہ عظیم در آخرت موجی خلاصہ یہ حضرات فرمایا ہم کہ یہ محل تھا یہ حکم تنہا برای اشان نہیں بلکہ کلام اللہ اشان ہمشی ایک واقعی جزئی اگر بیان کنم منظور آئی ہما مفہوم عمومی مفہوم کلام اللہ الہم کہستے برا ہم چوک شاہ ہستے برا دیگر آہم موجود ہیں و الہ صلاحتاً موجود ہیں ہم بدونی چون چرا آخرت عذاب تحصیل صلاحتاً موجود خلاصہ یہ کہ دلیل احضرات ہمشین سریحن دریم ہو دومی دلیل دومی دلیل ہم از قرآن کر اہم در سورہ مائدہ تا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ والله عزیز حکیم اذا آن سزای بیان کو حد دیمائیوشی فمن تاب من بعد ظلمه و اصلحا فا ان اللہ یتوبا یہ جملہ اخیر اہم دلیل جملہ فمن تاب من بعد ظلمه بشاہ اولای پرمائش کو کہ اکسی کی دوزدی کا پنجائی ببور یہ جزائیں بہما کسبی عملی ای دوزدی کتا شیئے گئے آئیے سزائیں نکالا من اللہ یک عبرتی چی جانب رب العالمین سزائی تا دیگران چی بکنا عبرت ادا چی بھی سراحتاً قرآن بیان میکن کہ ہم یہ حد ہوا چیئے کہ عبرت زجری ہم در دنیا زجری بل ہاں دیماغشی پا من تابا من بعد ظلم وقتی کہ اگر واقعی حد کفارا من کل وجود یہ بر ضرورت توبہ نیست چرا گوشتی پا من تابا من بعد ظلم ہی و اصلحا پا ان اللہ یتوب علی یہ دلی یہ دو یہاں قرآن پاک سیمی دلیلی حضراتی ہم از قرآن مقدس احد قصب عبارایات ہم قرآن پاکا سورہ نور تا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين أن فسق فتوائدك يا ملك أن أنجام داشا فاسقا در دربار خدای ذو الجلالة أن فسق چنی حد داکہ ہستنگ لڑ جنگ بوتگا پجلی دو ہم گندگا باوجود اسی شلاغ جنگ بوتا جلد جنگ بوتا آیا پدا ہم کہستنگ پرمانتی آیا فاسقا اللہ اللذین تابو مگر کسانے کی توبہ معلوم بوئی محلتا کہ توبہ آن یہ گناہ دور کا ورنہ آحاد کے جنگ بوتا دوری نکن نکن تمامی نکن بکن ادام تسلیم این چند شد؟ سه چارمی سوره نسائی آیتیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذان یاتیانها منکم فآذوهما فان تابا و اصلحا فآرزو انهما ان اللہ کان توابا رحیما اولا فرمائیں دیکھیں والذان یاتیانها منکم فآذوهما آذوهما کہیں محض حد ہیں ہم دستوریں، تازیریں، حد میں ہمار چاہستے ہیں بل ہاں فا ان تابا عذیت و داتا عذیت دیگ تہنابا کا پارا نہیں بل اگر عذیت دیگا با چیش کو تابا توبہش کو و اصلحا فارزو انہما ان اللہ کان تواب رحم اوزا معلوم بک عذیت تہنا احاد گوشل میں بھی آئی کا پارا قرار نہ دے نگری زمانی آئی کا پارا قرار گری کہ رندہ برائے آیا توبہ یا اصلاح ثابت ان چند شد یہ خلاصہ آئی دلیل قوی تری ہمشانہ کہ ہر چارہ از قرآن و کریم شمار ہے چبک آئی یقین دلیل آئی درستین دلائلان مقابلہ کو تنکان ہوئی تمام دلائل آنی درستانی ہے دلیلی مقابلہ کو تنکان چار دلیل از قرآن البتہ شان ہم پلا دیکھ چند دلیل دیگر چی حدیث ہے خوب پنچم دلیل آنی کہ از حدیث ہیں آئی دلیل آئی روایت حضرت ابو امیت المخزومی رضی اللہ عنہ روایت ابو امیت مخزومی رضی اللہ عنہ اتھے درازی حدیثی موجود ہیں اور خلاصہ ایشی ہے حضرت ابو امیہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کن اور روایت ہم کہتے ہیں سنن نسائی یارتا آیا اور قصہ ایشی ہے کہ ایک شخص در دربار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یارد بوک آئیہ دوزدی کو تدر ای دوزدی ثابت بود اعتراف کن من نیتی من ای دوزدی کن برای آئی سامان و مامان دوزدیه هیچ پانک آئی نیستتن همه چیزی که مدعی داری مدعی که مردم این پلان سامان برتا پلان کالای برتا کالا گندگ نبود نواجه فرمایش کو تو دوزی نہ کو تر تر کالای سامانی ہے جنہی سے واضی حضر شک بلی بروشی کہو اترا انکار بکن کہ بلی پنجی بور راگ ماب مبی کہ در حدود تو کا مرمہ سے اشارہ کنام کنک بلی حد ساکت بکن جا جائے مجھتی نخیر یا رسول اللہ من برابر من دوزی کتا و ما این مالان را که این مرد کالان ما بورتا بها کتفاند ما هنو نیستم بل من کتا یک کارا من اطراف کنم ولی منی عذاب آسان تیمی واجه با چه خوب نسه مرتبه که اطراف کن واجه دستور دا پنجهش در کن قطعش کن پنجهش که قطع کن آیه پنجش بروتا گت یارتش پانگ واجه و دش کیا واجه و قول استغفر الله و اتوب الیه آیا هم گوش که استغفر الله و اتوب الیه واجه پبا هم گه اللهم توب علیه اللهم توب علیه اولا تلقین دا بعد از چیک پنجی بر رک بودت قول استغفر الله و اتوب الیه آیا هم گوش که استغفر الله و اتوب الیه فداهم واجبك اللهم توب عليه ظاهر ہے کہ گردی کلمات واجی اگر شان دلیل ان اگر ائے ہم حد پنجے برا کاملی کا پارے بیوتی گرد زرن کو واجب ہو شکا چھ خدایا استغفار بنور استغفار وانا توبہ توبہ فداهم دعا ہے کہ اللهم توب عليه اللہ شی توبہ ہے کہ مول کا اشارہ پنجے دا در راہ خدا ہمشن دوزی اگر کون بل پنجے ہم دامی سے انہوں معلوم ہوئے محلتا کہ سزایا بعد ہم توبہ ضرورت ہیں توبہ ضرورت ہیں بزا معلوم ہوئے کہ سزا کا پارے قرار نہ گے یہ دلیل از حدیث پنچمی ششم دلیلی ہم از حدیث حاصل آئی ہم یہ کہ درازی حدیثی تویلی که یک زنی از قریش بنو مخزوم از قبیله بنی مخزوم که مصری قبیله بعد بنی هاشم در قریش ابو جهل علیه لعنت چمی قبیله یک زنی که هستن چمی قبیله بنی مخزوم زنینا قریشی در مدینه منوره اتفاقا تمشیه که دوزدی ثابت دوزدی که ثابت بود مدنی فامیل مردم یا قریشی است از قریشیان سابقه این است هیچ زمان چنان جنین نه مردی دوزدی بکن چین که پنجی در بیه این جنین یه پا چمی لحاظ قریش تمام ناراحت بودن تو شوهازش که واسطه یکی که براش سفارشی پانه جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بکن شک پنجی مبوری اگر ہونے لوٹی ماں ہونے بہائی دیں تو ہونے لوٹی مائی دیں صحیح ہوں بہائی لوٹی مائی دیں بل موقتے کہ ماں اگر پانجے مبور رہے ماں ہونان پور کو یہ عیبگار بیلندی برا بل اگر پانجی بوری نشان ہے تاکہ بمیری تو برا یہ نشان ہست ہے ہر کس کچھ یہ کہیں جنہی پانجے بورتا بلش بنی مخزومی از قریش ہیں پرچے پانجے بورتا دوزد دوزدی کتا اشی اگر آر ننگی برا تمام قریش خلاصہ مردوان چین گرچوں کو مشورہ کو بانگ واجہا ما ایک عذر بیاری سفارش کی گر آخرہ ہمیں تسلیم جگہ کہ حضرت اسامہ بن زید حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری واجہا سفارش کی کتب کم بلے دیکھتے ہیں ہیچ کس جرات نیست حضرت اسامہ جا آمادہ کو حضرت اسامہ رفت ودا پانگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چک اظہار کو واجہ تحقیق کو مشتیہ تشفر ہو فی حد من حدود اللہ مشتیہ اسامہ زن تو گمان کو تک تو میں دوستے مشتیہ حبر من در خدای حدان تو کہا قبول کو ایسا یا تک سفارش کنے در ایک حد چھ حدود اللہ ہمیں واضح در جلال فرمائش کو گشتے اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا نہ کردہ چمائیہ دوزی ظاہر بیٹی مروچ مشروع دیمہ پنجے در کو باقاعدہ فاطمی لیکن ایک من دگر ملاحظہ کروں گے آدھگا کہیں در حدود خدا عز و جلالہ خلاصہ یعنی یہ جنین پنجے واجہ در کو پنجےش بور رہے نبیب عاشق شی پنجےش بور رہے بل یہ جنین چومو پا حسنت توبتوها کاری وکو پنجه در کنگ بو بل رندی برای جنه خوب توبه کو تک توبه هم خوب خوب بود دیگه باره این بود خوبی سرا برقرار من ساموستو رب دیگه باره کسی عمل چی انجام ندا الازق و حسنت توبتها ایشی که جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اگر چه نگوید بل بیب آشا که باشه که معلوم بیب آشا معلوم بکشی رنده چیه کو توبه کو اگر ای صحابیه و بیب آشا شاہم بزانتی کو واقعی شکاستی ہما پنجی بورلگ بائی کفاری بوتا گر ضرورت بتوبہ ہی نیستی نیستا وہ کلی شکنی دیکھے سمی دلیلی ہم از حدیثہ موجود ہیں اچھ میں چند بوتا ششم دیلی ہاں خوی حبت نہیں ہندو یہاں یہ ہفتے میں دلیل کہتے ہیں آکا منگوش کہانی پانچ دلیل ہیں یعنی ہمارے تنگ از دلائل قرآنی ہے تنگ یہ حدیث ہم اشارہ با ہم آیت قرآنی نہیں مگر حصہ ما قردی اور یہ دیکھ دو دیگا شان عام مساوی ہیں بے اعتبار درستین دلائل ہفتہ شان ہم بے اعتبار حدیث سہن چکی ہفتم دلیل دا حضرت مائز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ واقع ہے مائز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی چنے واجہ ہم یہ بری نکنے زنا سر زد انسان دا چنائی اک زنا سر زد بو ہمائے کی اعتراف کو آجی دربار گفتی آئی اعتراف کو نکی اعتراف کو مردہ واجہ دستور لک سنگسار کنی پرچہ محسنی ہے مرد چنی مرد کہتے ہیں والہم آئی ازدواج کتے گا محسنی قرار گفتے گا چنی لہذا واجہ دستور آئیے رجم مردش رجم مردش کے رجم کو گر حضرت خالد بن ولید آیا کلمہ در حق ہمایا توہین آمیزین گوشت متوجہ بیتی اور حضرت خالد آیا کلمہ توہین آمیزی در حق آئی گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رد کو فرمائیتی کہ لقد تاب توبتا لو قسمت بین امت لوسعت ہم وعدبہ کی ہے کہتے ہیں مائز بن مالک توبہ کو دیکھ ہمچنین توبہ آلائی کہ اگر اسی توبہ ثواب درمیان یا گروہ مجرمہ تقسیم بکنے درستان اللہ تعالی مغفرت مغفرت کم بہمائی دنیا یہ ہم دلیل صریح ہیں کہ واجہ گوا کہ یہ محل تھا لقد تاب توبتا نگوشتی کہ آئی ہما سزا رستا بس کفاری کافی بل معلوم کہ آئی ہی سزا کرشد مرد کاملا توب توبہ کو در عین ہمی حالت آئی توبہ کو نواجہ ایک توبہ فضیلت بیان کو کہ آئی باقشد ہو بہلت توبہ چکی متوازی شدی خوب حالا یہ دلائل مساوی بتا صحیح از حدیثو چار از آہد قرآنی یہاں آئین مساوی حالا جواب بشکنی آوازان روایتان ایک آنی جواب روایتان چی جواب دیم باوجود ایک ای روایتان درست ہی روایتان الا ما شاء اللہ حضرت عبادی روایت بالکل امام بخاری یارتا ہی صحت داری سنی جواب چی از یہ طرف احناف علامہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ صاحب فتح القدیر آئی حضرت عبادہ بن صامت والا حدیث آئی جواب دیں کہ ہوا مردی کہ آئی کہتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ واجہ فرمائے کہ کسی کے چنی گناہ حد دے چنی حد دان رشد صدر رندہ آئی کہتے ہیں حد جنگ بو اللہ تعالی آئی بخشید آئی توجیہ ایک تک یعنی ایک جملہ محضوب کی ہے چلی مانا ای جملی تحایشیئے کا آوازِ پروانی کی جملی تحایی جملہ محضوب موجود ہے لیکن من اصاب من ذالک شیئن فاوقب فی الدنیا فتاب فہو کفارت اللہ لفظ توبہ اوشید چیئے محض آوازہ یہ کلمہ جواب دات تمام ظاہر یہ دیکھ چبو تو یہ بجائے و تمام امام تہاوی رحمت اللہ علیہ آوازہ پرمائنی کے ہر جرم یا از جرائم در شریعت مقدسہ دو سزا ہستے یک سزائے دنیاوی یک سزائے اخر یہ حدیث مبارک یہ جملہ یہاں تک آئی ہے کہ حسین وقت کہ آئی رول کو فعوقبہ فی الدنیا فہو کفارت لہو فی الدنیا فہو کفارت لہو فی الدنیا نئے بعذاب آخر آئیوشی کہ ہر گناہ دو جزا ہستے یکی در دنیا یکی در آخر دنیای جزا ہمشی وقت ایک آیا آسزا حد دیکھو آگ گناہ آیا تخصیف بھی ہاں یا فحق دور بھی بے اعتبار دنیا پرچک آگ گناہ توکا دہی سیادہ یا حق اللہ یا حق العباد ہے یہ جنبی رفع بھی دنیاوی آ جنبی ایک آئی کہتے ہیں حق العباد تعلق داری یا آدگر در روز قیامت آئی بجائے وقت برقر قراری وہی حدیث مانا ہاں ہمشی آواز آئی توبہ لوٹی ہے سہمی جوابی بعضی حضرات آئے دادا آیان وشک یہ سزائی کہ یہ مردم در مقابل ایک حدی از حدود اللہ دیگوی یہ سزا از باب المصائب از باب الکنشی خیر مصائب ہما مصیبت بلائی نام کنک مردم سر ہے مصیبت حادثی ناراحتی آدگری ہے خوب تو آکتے کہ یہ سزا از باب مصائب بوچوی یہ مصیبت کہ آیا حد جناشی ایک مصیبتی ببر آیا متوجہ ہوتی خوب مصائب گناہان کفارہ کنم بلے ممکن ہے کہ مثلا کہتے ہیں ہما گناہ کفارہ پورا مبی کامل مبی من وجہن آئیے گناہ اثر باقی موجود ہوئی تو لہذا یہ سزا کا آئی دیکھو گناہ آئیے آسزا ایک مثل مصیبتاً ڈولا بلایان ایک گناہ آسارہ در دنیا بگندے اللہ تعالیٰ آئی افو کو بل بگندے آساری من تک لائے تک انہوں توبہ ہی ہم بکن تا ہما غبار تا ہما بخار دور ببان تو چمی لہذا علاقہ سے عرشی کے کفارہ بہمی معنی ہے کہ دنیای حیثیتہ آئی اگناہ دور بوئی ہوئی بل ضرورت ہے کہ ہما گناہ کا آثار آئے بخارات و غیر ذالک واسطہ ایک توبہ ہی لازم ہستے ہی ملتا برگر یہ بھائی معلوم ہے کہ پورے کفارہ نہ دل من وجہ بدا چیئے کف کفارہ ہنچنی دلیل لہذا یہ دلیل زوک دار کشمیری رحمت اللہ علیہ جواب دیگر داتا ہی ملتا واضح فرمانی علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہ آیانی کفارہ بودن چنی حدیثا معلوم بو کفارہ بھی بل چگونہ کفارہ بھی اوشی حدیثتوں کا اطلاق ہے فہو کفارت اللہ نگوشت کفارت اللہ پی الدنیا یا فی الآخر آخرہ مطلق ہے نوازے کشی کہتے ہیں احتمال ہے کہ بارے ادا کفارہ دنیاوی ہے یا ہم کفارہ اخروی تو لہذا احادیث دلالت کرنا کہ کفارہ اخروی ہم بھی بل آیات قرآنی دلالت کرنا کہ کفارہ اخروی کاملا نیست ہے وقت کے آیات و احادیث با ہم دیگر کہتے ہیں متعارض بوتا ظاہرا فلہذا ما حدیثانا محمل ای پہمیں کہ ہمیں گناہ آئیے با ای حیثیت کا ای در دنیا انجام داتا گا ہمیں گناہ دو طرف موجود ہیں یک طرف ہی آئیے کہتے ہیں ہما آر و ننگے و آدگر ای چیزیں در دنیا اشی اف ہوئی اشی دوری بطبق روایات احادیث اما سزای کلی کہ بگوش ہے اصلا عذابی رفت بیتا ہی صورتی عذابی نیست ہے اور آئی وابستہ ہیں بلا کہ توبہ توبہ حاصل توبہ نہیں بگوش ہے اور عذاب کلی رفت بھی اگر آئی توبہ مکم من وزن احتمال عذابی موج جوزے چھ آیات قرآنی ہم چنان معلوم لیتا لہذا آوازہ چھ بھی حدیثانا و آیتان یک نوی تتبہ تطبیق دا احادیث ہم بجائیوت ہیں ممکن ہے کہ چنائی کی گناہ یک مقداری چی بھی بھی تخفیف بھی بھی کف کفاری اما پاک آئی گناہ مرفول بیس کے حج بکلی چی بھی آئی حج گباری چکو کل ادم قرار بیری چش نبی چمی لہذا اولا آئی ضرورت ہیں کہ توبہ بکن ہر جو توبہ ہے اشارہ رب برای آئی ہم آثار گناہ یا بوشے بقیے گناہ ہر چانس برا آئی واسطہ قرآن پاک اشارہ دی بہمی داری آئی تحقیم رافع نب نبی تمن وزید البتہ آئی شاہ صاحبی جواب اہمیت حد شراکہ ادائی صورتہ گناہ آیات قرآنی و احادیث جمع بنگر رد و بدل بحث بگر لیکن میں قرآن آر نس قطعیان تو حدیثان با خبر واحدا رد بشکنی آ سوال قیدائی نہیں جاؤ یہ بودتا منتحہ دلائل رفت و گوھر امالتا البتہ ایدہ دو حدیث ہم متعارضی زبردستی ہیں آن تعارض ہم بشکن حالا حدث عبادہ بن سامیت حدیث شمادیس ظاہر ہیں آئیہ چھ معلوم بھی کہ حدود کفارات ہیں من وجه هم بیمی یا کل بیمی هر چه بله حدیث هنچ مار نم بودت آماده ابو هریره یک روایتی موجوده اولا این جمله هست که واضح که ما ادری الحدود و کفارات املا یه واضح کلام مبارک هست ما ادری الحدود و کفارات املا و واضح اظہار بھی علمی کنگے چنشیہ کا من کفارات ببان یعنی اللہ صراحتاً گوشتی چیان کف یہ حدیث عبادہ بن سامن صراحتاً گوشتی کفار ہے براہی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ درائز کا کہ نا من نظانو حدود کفارا یا کفارا نا نا حدیث ابو حریرہ یا ہم امام بازار آیارتا امام حاکم آیارتا امام ابن حزم ظاہریہ یارتا ادرسان رحمہم اللہ تعالی عبد الرزاق اتی مصنف تہا یارتا شان درستان روایت ہم یارتا و آہد روایت ہم تا حدودی بدرجہ حسن روت رسید رسید صحت روت رسید حالا ای دوی حدیثان تطبیق چون بکنی امام بخاری جند هم تحریکن یارتبل در تاریخ کبیر توقع ہوتی ادنا بخاری متوجه ہوتی ای دوی حدیثان درمیان ظاہراً تعارض اذا یک جوابی یک توجیح علماء ہمشی کت کبلے ہیں حدیث ابو هريره رضی اللہ عنہ مرفوعا ہم یہ تھا مرسلا ہم یہ تھا اما آئیے کہ حسن موصولا کیا تھا مرفوعا موصولا یہ تھا ودا آئی تہا اشکال حسن نزدیک علماء آرواد کے مرسلا یہ تھا چاہ موصولا تا حدود صحیح ترین بل از حسن کلیه یا آحادیث من واجن صحیح به درجه حسن روت رسید بل در میان تعارض دو حدیثا لازم ایک دوی حدیثا مساوی القدرت والقوه ببن نوعا در میان تعارض یه فهمی تو نه حوالی مراجی مرجوحی چاری یا لگ صورتی تو لہذا بعض هر حیث که بگره حدیث ابو هريره رضی اللہ عنہ با عام مقام نہیں کہ با حدیث بخاری اچھی بھی مساوی متوجہ ہوتی چونکہ گناہیہ مساوی متنگا حدیث بخاری اچھی محلتا ترجیح حاصل متوجہ ہوتی آئی راج ہیں درے محلتا لہذا یہ امر کو واضح کہ ما ادری حدود کفارات املا ورشی توجیحات لگا یہ حدیثہ مجاوز صحیح بل احادی کو توجیح ہمشہ ایک ممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ زمانی بشید کہ آزمانہ تا آزمان واجہا از حدود حالا آگہی دیاغ نب نبوتا جانب رب العالم اب بعض بنا یہ روایت ابو ہریرہ ہے کہ ابو ہریرہ و بعضا ایمان ہے ارتا متاخر ایمان ہے در سال حقوں اور آئی روایت ہے یہ محل تہا چھتا واجہ چیئے ہیں آئی حدود حالت دیویں تو بعضی بھی خدود قصہ سے اس طرح موجود ہیں چھتا واجہ چاہیے یہ زمان آئی معلوم کا نگ نمیتا علامہ ابن حضم آئی جواب داتا کہ ممکن ہے کہ ابو حریرے یہ رواد براہ راست شوادی ہی نگر تاکہ مرسل صحابی ہیں کہ دیکھ صحابی ہیں کہ چما زمانے کو آجا ای حال دیگنے ہوتا ہما زمانے رواد ہے کہ ابو حریر را بیان کن انو ابو حریرے را بیان کن چون بودن کہا کہ صحابی اول زمانے کو آخری دائے زمانے چیزی بائے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں واضح زمان عباس حدیث کا نشک ترہتا ہے قسان ادا دوچا رندہ صحابیہ ذرائی بیان کرتا ہوں درون وعات ابن عباس شمارا بلے چونگرس چارے مرسل صحابیہ مرسل صحابیہ یہ لازم ہے نہیں کہ صحابی نام بیارے پرچکہ صحابت کلہم عدول نظمہ تو خلاص کلام اسی کہ یہ حدیث ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کتا نظر محققین آئی با حدیث بخاریہ معارض بچنے نکن با ای الہا ایک معبار باب من الدین الفرار من الفتن باب من الدین الفرار من الفتن خوب ان امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بابی دبس شما چلے پیسر متوجہ بیتے کہ امام بخاری ہر بابی کے بس برائے ہماوت اس سے دعوائی کہ در اول کتابی تھا کہ اس نے بیانی پرمائن تکتا ہم قید کیا کہ قولن و فیلن بلا یزیدو و یا نقصو دیکھ تربید مرجے و تمامی روایات ایک در ای مواری ریاحتا ہم خشت بگو نوہ باب گست دادینا ان نوہ باب گزشتا کہ گستا تمامی توکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہما احادیث و روایات بیان کوک آن ایجابی و ثبوتیت ہیں کہ یعنی قولتیتش ثابت کوت یزید و ینقصوش چی کو ثابت کوت مرجعی تردیدش ثابت کوت الان امام بخاری دیگر رنگی اختیار کوت چی بابا دہم چرا رنگی اختیار کوت چرا آدین و ہما جنبہ سلبی بیان کا ان جنبہ کے میں کوئی ایجابی روایات ہے چدا آدم دن جنبے سلبیات بیان کر ان معنی شک شمار آگہی دن کہ ہما دور کی امن سین دعوائیان بر روایات ایجابی و ثبوتی ثابتاں بر روایات سلبیاں ہم ثابتاں متوجہ بھی تھی جنبہ یعنی این عباد بس کچی دین شاخان یک شاخی کہیں فرار من الفتن فتن بچا این معنیش این لبز دین یا نگوشتی ایمان نگوشتی اسلام بلی این ہم یاد کرنے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نزدیکا دین ایمان اسلام مراد مرادفا امان مانا یک نزدیکا ہش پرقی ندارا حالا اذ مانا ہنچی وہ من الدین یا من الایمان یا من الاسلام یعنی مانا شنگ چی اجزائی دین یہ من بازی ہے نا متوجہ بتگی یعنی من باز الدین چی اجزائی دین فرار من الفتن وقتی چی اجزائی دین بو چی اجزائی ایمان بو معلوم بو کہ ایمان مرکب مرکبیں دین مرکبیں متواجب دین مراکبین چکا من قول و فیر غیر ذالک چکا و لا فیر قول و فیر فیر اندرسا مراکب قرار گئے اس آبے البتہ فرار من الفتن یک خار سلبی متواجب دین ان فتنہ یہاں تا ہے لاما چی فتنہ وقت دور داری تسیم چی وقت سلب کنی جمال یا دور داری تسیم چی امور کنی سلب سلبی مردم چی وقت دور کنی آئی مطلب دور کشی چنائی و ہمی ترتیبہ وقتی کہ یہ ثابت بوئی محل تہا کہ ایمان آئی مرکبی بسیطی نہیں آئی کہا سے اجزازی اجزائیں آئی کہا سے معلوم بوئی محل تہا کہ ہم ایمان قول فیل فدا یزید ہو ویان یزید ہو یعنی کسو لازم ہے انتی پتی چیز ایک مرکبی بھی آئی یزید ہو ویان یعنی قصہ لازم ہے انتا ہے وقتی جوز دیا اس سن درستی جوزان برابر نبن یک جوزی بگنے بالاتر بو یک جوزی ناقے خسم بو یکی آلاتر بو یکی زیاد بو یکی کم بو درجاتا و پدا ہم تربیز بو کئی مرجی مرجی آن قائلت کا آن نزدی کا با ایمان بونا لا تزور نماسیتن آن نزدی کا و لا انسان سار اذا معلوم بک میں ہمیں پرار من الفتن فتن معلومی کہ خرابی چیزی معصیتی چنائیت تچاک حسن کئی آئی دین دین شماریں پرچی بتشی معلومی بزن دین چی رسی زرر رسی معلومی کہ زرر رسی بگناہ جریہ دین زرر رسی ہنچک بگناہ زرر رسی بے عبادتا چی رسی نفے نفے رسی مرجعے ہم ترد تردی لیم لگو ہم چیز گئی خوب اگر من الفتن الى فتنه چیه؟ فتنه واسه عشق و نشوه حدیث دو که آگه جزه حدیثی جز ایزور سیده محل اتها بل البته اولا حدیثی جز مفهومی همشین دی کلمه ای هم نینج مگلی و بهی قال حدثنا عبدالله بن مسلمه ان مالك ان عبدالرحمن من عبدالله بن عبدالرحمن ابن ابی ساس اتا عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القتل يفر بدينه من الفتن شبه إمام بخاري يفر بدينه من الفتن عنوان باب بس كاسين من الدين الفرار من الفتن فتن بس منتهى قسم حدثنا عبد الله بن مسلمة يا عبد الله بن مسلمة امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگردن شاگردن امام مالک شاگردن لیس بن سعد شاگردن یہ واجہاں ہر دن نسبت شاگردی تلمز داراں با امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قصد امام باستا امام بخاری ہم نتوان کہ امام ابو حنیفہ ربقے لوفا در رائنی وقال ہر جک رسید یا استاد یا استاد الاستاد امام حنیفہ شاگردان تشتن لکم چنی میدانا کہ دیکھ جاہے برخص آیا بھی ہر جک رسید گریت تھی بات آئی تھی اما جن دہنے آریت باس نواز عبداللہ بن مسلمہ کہستے امام مالک رحمت اللہ علیہ ہم شاگرد خاصن اللیس بن سعدی ہم شاگرد خاصن کہ واجی شاگردانا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ واجہ اصلہ کہستے بصری عبداللہ بن مسلمہ بن قانب القانبی البصری کہنا معروف ہے کنیت ابو عبد الرحمن محدث بزرگ امام بخاری استاد مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ شما بار بار اشکتا واجہ امام دار الحجرت چارم امام از ائم مطبوعین واجہ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ساسعاء عن أبيه عن أبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه خلاصة حضرت أبو سيد الخدري رضي الله عنه صحابي جليل القدري بل الصغار صحابة شماره واجه يواجههم شوا صحابياني كي در بدر جنگ روچا این زمانہ کساند والا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آئی پدر نام مالک من سنان واجی جند کا سی آئی اصلا مالک نام انتی سعد حضرت ابو سید کنیت ابو سید رضی اللہ عنہ تھی نام سعد بن مالک بن سنان بن عبید خدری یہ کہنا کہ یک پیروکی آئین ہوتا ہما پیروکی نام ہوتا خدرہ کہ فامیل ابجر ہوتا ابجر خدرہ نام ہوتا ہما خدرہ آئین پیروکی ہوتا نو ابو سعید خدری ہما پیروکی نہیں مگا منصوب ہوں کبیلہ خدرہ لیکن چو آئی جنب نام سعب پھر نام انتی مالک من سلام آئی پدر مالک بن سنان کا سن در غزوہ احد شہید ہوا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ در 12 غزوہ گوان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتا بل البتہ بدر احد یہ زمانہ کسانہ دوا تھا ایوں جہاد برنگ نے وہ قبول کرنا نہیں واجہ ہنچہ مقصرین روایات شمارے ہیں پرچک آزمانہ ہزار حدیث روایات کنر مردم ایک ہزار حدیث روایات کو چواجہ آئی مقصرین تہا شمار کو آئی ہزار حدیثہ کم تر اختلاف حصہ بازی علماء کو 500 و بالا آئی چھے مقصرین ہیں 500 و کم تر آئی چھے مقللین ہیں یہ واجہ حضرت ابو سعید خدری باہمی کسان عمریہ ہم کہتے ہیں آئی یا 1170 حدیث راوی آیا جو چمیچہ ہزار آگواز ہزار سد ہفتاد چمی ہزار سد ہفتاد حدیث راوی شمار ہے خوب یہ منتہا آوازی کیسے 46 حدیث متفق علیہ ہیں بخاری با 16 متفرد ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ 52 حدیثہ متفرد ہیں آدھے احادیث ہر جا ہر کجا واجی شنگ و معروف ہم کو واجہ باوجود کسان عمریہ بل رندی برا از فقہائی صحابہ شمارے از فضلائی صحابہ فقہائی صحابہ شمارے زبردستین شخصیتی با حدیث تا باوجود کم سنیہ چنے کم سنی صحابیان ہوتی ہم حضرت عبداللہ بن عمر ہم شنی ام جوڑے ہیں مردمی اب ایک بار فقاہتا در مدینہ منورہ جنت البقی قبر مشہور سب مشہور ہیں وہ دے مردمہ وہ دے روی پیش دارا وہ دے کہا هذا قبر الراوي احاديث النبوي صلى الله عليه وسلم ابو سعيد الخدري تسلي معروف السن در روز جمعه يا مدينه منوره واجه انتقال قصه الدنيا رب افتادو چهار سال بعد شاهی عمر گذره در بقیع آمد مدفون قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوشکو ان یکون خیر مال المسلم واجه فرمایش کو که قریب همچنین زمانه یاری گن او شکا یوشکو یہ لفظ مادر یوشکو کسی آیا زیر احباب افعال وانا اوشکا یوشکو بازیشن جامدی ایلت بازی آئی کسی منصرف قرار داتا اوشکا شای مانا قربش یوشکو قریب یوشکو ان یکون خیر مال المسلم واضح فرمایش کو کہ قریب ہیں یک زمانہ ہمچنین کبیر در آزمانہ بہترین مال مرد مسلمان ہے چند پسو دامداری کن چند پسو کزوری یتبیو بها شعف الجوار کہ بہمی ات پسو کانی گونا دامداری کن تابداری کن کوہانی در ریانا شعف شیف بروچی یک ما بروچان فقط ایدہ شیر نازیر دیں شیر شیف با یای همانی شیف هم کنی عرب گوشن شعاب پرغمی چکی بمانه در رها جبال کوهن در رها شیف میگون نام و مواقع القطر فرماین دیگه اینی همین چارین پسکان و تزوری دامداری کن دنبالگیری کن در ریان کوهانی و همه جهانی که باران رچی باران ترمپان رچه مواقع جای وقوع قطر بانه ترمپان آسمانی باران ترمپان شن نامه این معنیشی که بیچاره چای ظهره مالدار که دامداری کن بزرگه نظر همشی که بارین کجا جاگا هوری کفتا یا جاگای بحاری هستن حال هوری تی دفعه رمک و بزوری را همو دفعه او دفعه تمامو حال گیری بارین پلان جاگا رما چی کسی هوری کفتا که هورن بارانی بودتا بحاری ها تچی هم آجانبا این معنی همشی کنی آیا چند عددی که هستی گوسپند بونه گنام اسم جنس ندا یاد تبیع و تابداری کن با همی اوتی گنام ها با همی اوتی رمگا ها پسانی بونا شیفان ها در ریان کوهانی و جاگاه ها واقع بوگه باران یا فر رو بدینی من الفتن پرچه چو شکن حدی به همشه که روچی که بیتا چی بوتی دینه حفظ کنگا این یا فر رو به حفظ دینی امانه که متوجه که تچین آئی ای پسکان زورتا حدی بھی ہمشین اوک دل ہمشین نیت ہمشین حدی بھی ہمشین که تچین کاسم برای حفاظت کنگا ہوتی دین ہے چی فتنے ہوں چاری اگر میں شہران بنین نو شہر پر فتنے ہوں ما اگر وہ ہر قدر سائے کنو کہ موتا در فتنے ہوں دور نہ دے ہوں بلے شہرانی فتنے ہوں چو باران بسرائی وطی آن گوار باران چ باران دولا آیا نیلان ول آیا پتکان ورگ نیلا ہمی اندازا آیا سرا پتنیان بلان یا مشہران کیوکا تو لہذا آکا سنگو آپ یہ شارہ چ پتنیان تشی کہ من بلی چ پتنیان دور ببونی یا جاگا ہے برو مرسو ہوتی کوہ ہے توکا ہم انگو تہنا ہے بون پتنی بلائی نیان برائی من محمود دی ایمانا و تی دینا نگاہ دا خلاصا حدیث مبارک ترجمہ ہمشہ شماوان بدا توضیح حدیث خیلی وقت نوچی آئی بلداری آدھا اللہ مسلم تمر بشاہ بارے حافظ عبداللہ ریحت ابو باشین عبادت امین جنابی دنیا نزدی تا